Bir, iki, son iki. Bu sabah erken uyandım, hiç uyuyamadım, gözüme uyku girmedi. Yorganlar, yastıklar, sivrisinekler uyumamı istemedi. Ve yine de senle uyanmak her şeye rağmen beni kendime getirdi. Oysa sen burada değilsin bile, seninle olmak, sana dokunmak değil. Sana dokunmak.